Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve şefii zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحفاده أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آلهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأسوّط أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم إله العالمين kalplerimizi envar-ı Kur'aniye ve imaniye zeminevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahsus eyle. Her halükarda tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki derste yine melaike-i kiram bahsine tetimme olarak tıpkı onlar gibi latif varlıklar olan cinlerden bahsetmiştim. Cin tayfasının neredesine yoldan, çizgiden çıkmış olanlar şeytan diyoruz. İnsanlarla çok sıkı alakaları olan, sahih hadisin ifadesiyle kanının damarlarının içinde kanla beraber dolaşan, insanın beynine kadar giren, kalbinde bir noktayı lenmesi bulunan, insanla bu kadar sıkı alakası olan latif cisimler, şeytanlar diyoruz bunlara. Kendi manasıyla Allah'ın rahmetinden kovulmuş, çok tâhi, bâhi bir topluluk, şeytan diyoruz bunlara. İnsanlar arasında bunların vazifelerini yapan, insanları baştan çıkaran, Allah'tan uzaklığına dikkat eden, yaklaşmadan kaçan kimselere insi şeytan diyoruz. Yer yer cinni şeytan, insi şeytandan dersini alır. Nübüvvet mevzuunda beşer cinlere imamlık yaptığı gibi, hususiyle ahir zamanda meydana gelen çeşitli dinsizlik cereyanları ve doktrinleri içinde de insanlar şeytanlara rehberlik yapmaktadır. Adeta görünmeyen bu eczam-ı latife, mariç ve nardan mahrulan varlıklar, insanın beşeri garizesiyle, öfkesiyle, şiddetiyle, hiddetiyle, aklıyla sıkı münasebeti olan bu varlıklar, İnsanın kalbi ve ruhi hayatını mütemadiyen sabote etmekte ve beşerden ders almaktadırlar bu mevzuda. Beşer cinlere, şeytanlara 20. asırda ders vermektedir diyoruz. Hususiyle bu asırda. Şeytanı haddinden fazla abartma ve kabartma hadisin ifadesiyle memnu, menhi bir hususu. Onu çok büyük görmeyin. Düştüğünüz, düştüğünüz zaman bu işi ona vermeyin, kabarır buyuruyor. Başınıza gelen her şey Allah'tan geldi. Biz sadece sebebiyet verdik. Yani kayılacak yerden yürüdük. Sürçebileceğimiz yere ayağımızı bastık. Mayınlı tarlada yürüdük. Onun için berhava olduk veya yüzüstü düştük. Bu Allah'tandı deyin. O zaman sönüverir buyuruyor. Bununla beraber bu bir mümin için, benim için çok mühim bir husus olmakla beraber 20. asır medeniyetinin, 20. asır idaresinin, 20. asır devletinin tabakatı beşerinin şeytanla çok sıkı alakası olduğundan, Allah ve onun rahmetiyle rezonans olacağı yerde sabah akşam şeytanla telefonlaştığından, şeytanla kontak olduğundan 20. asırda hususiyle müminler arasında şeytanın büyük yeri vardır. Beşerin işlerine ciddi müdahalesi vardır. Ve dikkatinizi istirham edip ve zekeyi söyleyeyim. Bu mevzuda en mühim meselede şeytanın cimamdarlığı arasında yürüyen beşerin sahili selamette sırat-ı müstakimde yürüdüğü zannında bulunmasıdır. Yani şeytanın elinde melabe iken, onun ayaklarının önünde yuvarlanırken, onun telkinatları karşısında kafasında yeni yeni şeyler kurarken, kendisini melek görme gafleti içindedir. Ve işte bunun için dikkatinizi rica edeceğim. Şeytan, Beni Adem'in insanoğlunun ezelden cibirliği düşmanı. Hazreti Adem yeryüzüne geleceği ana kadar şeytanın içindeki küfür zuhur etmemişti. Bir faktör lazımdı ki içinde nifak halinde sakladığı küfür zuhur etsin. O da Adem'e secde meselesi oldu. İçindeki küfrün ve nifakın meydana çıkmasına son sebep ve bardağı taşıran damla Üscudûl-i Âdem'e fermanı sübhanısı oldu. Ateşten yaratıldım diye Allah'a karşı böbürlenen, gülü çiçeği bitiren, ahiretin mezrası olan toprağı hakir gören şeytan, insanın menşei, Esma-i İlahi'nin kaynaştığı, oynaştığı toprağı istihbar eden, onu topraktan beni ateşten yarattın diye böbürlenen şeytan, bir kere Allah dergahından kovulunca muvazenesini dahi kaçırdı, bulamadı muvazeneyi. Onun için yanlış ölçmeye, tartmaya başladı. Ben daha hayırlı, o daha şerlidir dedi. Şeytan Hazreti Adem'le beraber insana musallat olmuştur. Onun mübarek iskeletinin ağzından girip başka tarafından çıktı. Başka tarafından girip ağzından çıktığı devirden başlar şeytanın beşere düşmanlığı. Bu arz ettiğim şeyleri Ahmet bin Hanbel, Tirmizi ve Buhari gibi zatlar bize nakletmektedirler. Kur'an-ı Kerim daha ikinci suresinde bu büyük hasma dikkati çekiyor. Göçenin gökte ilk oyun dediği mevzuya dikkati çekiyor. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ ف۪يهِ فَقُلْ نَهْبِدُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٍ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ ف۪يهِ Hamza kıraatında kıraat imamlarından فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ ف۪يهِ der. Şeytan onları cennetten kaydırıverdi. Şeytanın işidir bu. İnsan mahbet ilami ilahi olan gönlüyle Allah'a teveccüh ettiği anda onu kaydırmak şeytanın işidir. Onun için namazda da esnetir. Onun için namazda esneme katiyen şeytandandır. Onun için Allah Resulü buyurur ki اَتَّسَاءُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَسَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَالْيَرُدَّ مَسْتَطَاعُ Tesaüb şeytandandır esneme. Sizden herhangi biriniz esnemeye maruz kaldığınız zaman mümkün mertebe dişini sıksın, işin önüne geçsin. Sizin en ciddi durumunuz mescitler ve camilerdir. Orada canınızı okur da size rahavet verirse, sizi uyuşturursa şeytanın vazifesi tamamdır. Sizin de işinizi bitirmiş demektir. Senin en ciddi halin, Adem'in kime ne zararı vardı? Cenneti neresiyse orada, cemali ve kemali müşahede neşvesi içinde mest ve sermest idi Adem'in, kime ne kötülüğü vardır? Ama Adem'in dercah-ı iluhiyette kemel ve seyubudiyet tarzı idare etmesi, Adem'in el pençe divan durup hasaretini idrak etmesi, Adem'in el bağlaması Allah'ın büyüklüğünü kabul etmesi, şeytanı şirazeden çıkaran husus bu idi. O kulluk yaptı, ben şaştım düştüm diyordu. Onun için saydırdı. Evvelki kıraate göre feezzellehuma, cennetten saydırdı. Allah'ın huzurundan saydırdı. Evvelki kıraate göre ise sürttürdü. Yolu bataklık olan bir yere itti. Memnu meyvenin karşısına götürdü. Ve qasemehuma inni lekuma leminen nasihin. Ben size nasihatli hayırhahım. Yiyin şu memnu meyveden neyse. Yahudi buna incirdir. Hristiyan buna üzümdir. Öbürü hintedir. Öbürü bürdir, buğdaydır. Her neyse. O semte gitmeyin. İsrailiyet efkarınızı karıştırmayın. Memnu olan şey Allah'ın yasak ettiği bir şeydir. Bu isterse Havva'ya tatma olsun. İsterse Havva'nın havasına uyma olsun. İsterse beşeri garizeyi yanlış kullanma olsun, isterse tecrübe ve imtihan mahiyetinde zinhar elini uzatma dediği Allah'ın bir şey olsun, fark etmez. Asıl mesele, Hazreti Adem üzerinde şeytanın oynadığı ısrar oyunudur. Onu sürçtürme mevzudur. Adem gibi herkes olamaz ki, Adem sürçtüğü zaman ne diyeceğini bildi. Ve büyük fark işte burada ayrıldı. Kendisini gösterir. Şeytan da isyan etmiştir, Adem de isyan etmiştir. Allah Celle Celaluhu fe'asa Adem diyor. Ama Adem'in bu isyanına, Kur'an-ı Kerim'de isyan diye anlatılan şeyine suçme diyoruz, biz zelle diyoruz. İkinci suredeki ayette kullanılan kelimeye iktida ve ittiba'ın zelle diyoruz. Adem yeniden yolunu buldu. Ne yaptığını idrak edince, Cenab-ı Hak karşısında nasıl kötü bir duruma düştüğünü idrak edince فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Rabbisinden kelimeler telaffi etti. Allah'ım bana sana diyeceğim bir şeyler ilham et. Et de onlarla kapını çalayım. Üstünü kabul göreyim. Hata ettim. Bir daha etmeyeyim bu hatayı dedi. Şeytan ise اَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ سِينٍ dedi. Ve burada sürçen, düşen, baş kaldıran iki var birbirinden ayrılır. Biri cennetten tam atılacağı, kaydırılacağı anda yine kalbiyle Allah'a teveccüh eder. Harşiyetini tamamlamaya çalışır. Ama bir farkla yere inip de Hazreti Muhammed semeresini verme farkıyla sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün ahvadın arkasına takıp cennete götürme farkıyla. Öbürü ise gayyaya doğru baş aşağı gitmektedir. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلِيْهِ. Neydi Adem'in öğrendiği kelimeler? Bu mevzuda sahabe ve tabiinden rivayet edilen ayrı ayrı hususlar var. Birisi رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَسْكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Her müminin her an bir zabanı olacağı bir husustur. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا. Kimseye değil. Rabbimiz nefsimize zulmettik, Havva'da bende. Rabbimiz bir yuva kurdun sen burada. Bizi baş başa getirdin, emis yaptın. Beraber cennetin güzelliklerini seyreseni temaşa edelim. Biz de nefsimize zulmettik, bir şeye değil. فَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمَّا لَنَسُولَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Mağfiret etmezsen, yargılamazsan bizi husrana giden, haybete saplanan, her şeyi kaybeden bitiklerden oluruz. Cenab-ı Hak kabul buyuruyor duasını. Bir başka rivayette şunu söylüyordu Adem. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. ve tebârek ismi ve la ilahe illa en selamtu nefsi tavfirli innehu la yafiru zunubu illa en. Seni tesbih takdis ederim Allah'ım. Sana budiyetimi anlatırım. Bu noktada seni tesbih ederim. Sana kurbiyetini, senin bana yakın olmanı anlatır. Bu noktada sana hamd ederim. Ben uzağım, sen yakınsın Allah'ım. Senin ismin çok yücedir Allah'ım. Ben nefsime zulmettim. Beni mağfiret eyle Allah'ım. Müminin bir zaban. İnnehu la yâfırı zunûfe illâ en. Senden başka yarlıgıyan yok ki nereye gideyim? Hangi kapıyı uğrayayım? Kim benim onulmaz bu derdime derman olabilir ki? Ben gideyim de ona müracaat edeyim. Gafir sensin, hafif sensin, rahim sensin, elden tutan, desti gir olan sensin. Âlâ illiğinden ayrıldıktan, düştükten sonra yeniden o makama ilah edecek sensin. İbn Abbas'tan nerede bir başka rivayette de şöyle sızladı, rivayet edilir. En tehlukni biyedike ya Rabbi. Sen kendi elinle yaratmadın mı? Ve nefekte fiyye min ruhike. Ruhundan bana nefretmedin mi? Evet Cenab-ı Hak. Kale bela. Evet öyle yaptım. Ereyte in tübtü hel ente raciye ile cenneti. Ne buyurursun acaba? Ben tövbe edersem yeniden eski yere kor musun? Allah kale naam. Onu da yaparım buyurur. İşte bunlar gayreti, rahmet-i ilahi gayrete getirmiş. Rahmet semasında istidad hasıl etmiş. Kurumuş Adem kalbine oradan coşmuş yağmurlar gelmeye başlamış. Ve bir daha yeniden ümit onun içinde neşru nema bulmuş, dal budak salmış. Tabi yaz ise sözlerine kafiye ve hatimi olarak Adem'in şu sözle müracaat ettiğini söyler. Adem dua dua yalvardı. Gözyaşlarını ceyhun etti. Dergah-ı ilahiden tebidi kendisini öyle dilgir etmişti ki bir türlü fakat bulamıyor, kendine gelemiyordu. Nihayet-u eski dem, eski alem, eski hengamda kafasında kalmış bir çizgi adeta onun elinden tuttu. Cennetin kapısını müşahedeye daldığı bir gün orada bir isim görmüştü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Cennetin girişi ve çıkışı, kuşadı ve kapanışı bu mübarek cümleyle oluyor. Muhammed ismi birdenbire temessül etti karşısında. Muhammed hürmetine Allah'ım beni bağışla dedi. Sen nereden biliyorsun onu? Senin mübarek adının yanına yazılı olduğunu görünce anladım ki nezd-i üluhiyetinde teklifsiz, tekellüfsüz kapını vuran tek zat odur. Onun hürmetine beni bağışla. فَغَفَرَ لَهْ فَعَفَى لَهْ. Yolunda yürüyen, düştükten sonra kalkmasını bilen, büyük Safiyullah ruhun şad olsun. Bize bir şey öğrettin. Düşüyoruz, kalkmasını öğrettin. Hadisin ifadesiyle ekin gibi yaptıktan sonra yeniden belini doğrultmasını öğrettin. Şeytan gibi kusurları haklı gösterip kendimizi haklı çıkarma temerrüt yoluna, o yolu sebettin ve şeytanın yoluna girmeden bizi alıkoydun. Adem'in beşere getirdiği Safiyullah olarak büyük şeyler vardı. Kendi evlatlarında ırsi, cibilli olarak bütün bu duygular inkişaf etmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu istidat ve kabiliyetin talimiyle gelmiş ve bizi öğretmiş. Bin günah işlesen de zinhar ne ümit olma. Kaya çamura girsen de zinhar ümitsizliğe düşme. Yeis mani her kemaldir. Ümit var ol. Allah'a karşı direkt dur. Mevla'dan gönlünü dur etme. Yıkılmış gönlünü Allah tamir eder. Mürde gönülleri ihya eder. Şeytan senin ceddin, ceddi emcedin Adem'e musallat oldu. Ama Adem gibi bir şehzu var. Gücüyle, kuvvetiyle galebe çaldı. Şeytan onu düşürse de o kalkıp ayaklarının üzerine doğrulmasını bildi. Şeytanın işi hiledir, mekirdir. Şeytan arkadan gelir. İnnehu huve yarakum ve kabiluhu min haythu la teravunuhum. Görmediğiniz yerden kelime takar sizi yere serer. Kur'an anlatıyor. Sizin göremeyeceğiniz yerden gelir. İstimal veremeyeceğiniz yerlerden size müdahale eder. İşte Adem'e atılan kelime bu idi. O mübarek zatta Safiyullah'ta meydana gelen zellenin manası bu idi. Bununla beraber o meleği idrak etti, kalktı. Kâlâ Rabbena zalemnâ enfüsenâ demesini bildi. Cenab-ı Hak günde birkaç defa sürçen, yüzüstü gelen bizlere dergâh-ı mezbiye hadiyetinde hüsnü kabul görebilecek kelimeleri lütfeylesin. Efhali lütfeylesin. Onlarla ona müracaat edelim de bize hüsnü kabul göstersin inşallah. Şeytan doğuşuyla insana musallattır. Rahmi madere sperm gittiği andan itibaren o işe parmağını karıştırmak ister. Bunun için Buhari Müslim gibi sahih hadis kitaplarında Fahri Kainat Efendimiz, ailenize yaklaştığınız zaman Allah'ın şeytanı benden ve lütfedeceğin şeyden beni de ondan uzaklaştır diye dua edin buyurur. Zira onun müdahalesi o dakikadan itibaren başlar. O dakikadan itibaren dahi cinin ve şeytanın müdahale edebileceği bir hava vardır. Ve ilerideki ceninin hususi durumuna tesir edebilecek şeyler olur. Şimdiki medyumlar bu mevzuda çok ileriye gitmektedirler. Süpermin ötesinde ta ruha kadar meseleyi götürüp medyumları konuşulmaktadırlar. O bahsi melaike-i kiram bahsine takaddüm eden derslerde arz ettiğim için dönmeyeceğim. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kullu mevludin yuladu illa messehu şeytan. Feyestehillu tarihan min messihi illa Meryem ve ibnaha ev temasat. Dünyaya gelen her çocuğa şeytan temas eder, tutar, müdahale yollarını araştırır. Çocuktaki içten feryat şeytanın bu messetmesinden meydana gelmektedir. Ancak Meryem ve onun oğlu Hazreti İsa'ya şeytan dokunmamıştır buyurur. Buhari Müslim gibi hadis kitaplarında bu meselenin üzerinde şarihler uzun boylu durur derler ki Hazreti Muhammed'e dokundu mu şeytan sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevzu uzun boylu didiştirirler. Hazreti Mesih'in bir hususiyeti vardır. Nefhe-i Cibril'le meydana gelmiştir. Hazreti Cibril'in nefhasıyla meydana gelmiştir. İşte bu hususiyetten ötürü ona dokunamamış olabilir. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisini anlatmıyor. Biz diyoruz ki ufak damenin semtine sokulamaz. Çünkü Hazreti Mesih dahi ondan ders alır. Ama Mesih'in ayrı bir hususiyetini de Kur'an-ı Kerim anlatıyor. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعَتُهَا اُنْسَى وَاللّٰهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ فَالْاُنْسَى وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَاِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ İmran'ın hanımı, Hazreti Meryem'i dünyaya getirdiği getireceği zaman Allah'ın hamlını vaz ettim. قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا وَاللّٰهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ O erkek bekliyordu ama Allah biliyor ne vaz ettiğini, dünyaya getirdiğinin ne olduğunu. Vallahu alemu bima vadat. Ve leyse zekeru kel unsa. Mevzumuz buralar değil. Erkek değildir. Havraya veya kiliseye adamak üzere bir erkek evlat bekliyordu. Ama Hazreti Meryem gibi bir kız dünyaya getirdi. Ve inni semmeytuha Meryem. Adını da Meryem koydum. وَاِنِّي اُعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ İmrat-ı İmran Ben bunu ve zürriyetini şeytan-ı recimin şerrinden sana havale ediyorum. Bunlardan ötürü sana sığınıyorum. Ne benim kızıma ne de bunun zürriyetine şeytan elini dokundurmasın, temas etmesin diyor. Dua hüsnü kabul görüyor. Neden? فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ Rabbi ahsen-i kabul ile kabul buyurdu bu duayı. Onun için ne Meryem'e ne de Hazreti Mesih'e hiçbir zaman şeytan temas edememiştir. Delikanlı çağında şeytan Hazreti Mesih'in karşısına dikildi. Mevlana Şibli anlatıyor. Hazreti Mesih'in karşısına dikildi ve kendisine bir şeyler telkin etmeye çalıştı. Sen nefse ilahil oldun. Sen Allah'ın oğlusun. Hayır diyordu. Yeryüzünde senden daha aziz yoktur. Hayır diyordu. Rabi diyor ki canı buraya geldi. Bunaldı. Cevap vermeden adeta kolu kanadı kırık hale geldi. İşte o dakikada dünyaya gelmesi için kendisine nefreden Hazreti Cibril bütün ihtişamıyla belirdi. Ve indirdiği bir tokatla şeytan yerinden yatına yuvarlanıverdi. Şeytan Hazreti Mesih ve Hazreti Meryem'e elini dokunduramayacak. Telmis edemeyecek, onları kirletemeyecek. Şeytan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle dünyaya gelen herkese elini dokundurur, temas eder, müdahale eder, kendine ait bir şey koymaya çalışır. Ve bunun içindir ki yine sahih hadiste dikkat buyurun. Yüceler yücesi alemlere Efendimiz terakki ve uruç buyuracağı, miraç yapacağı zaman beni ameliyat yaptılar buyuruyor. İçimi yardılar. Gözümün önünde kalbimin bir tarafından bir şey çıkardılar. İnnel şeytani lemmeten bibni adem ve lil meleki lemmeten bibni adem. فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَيْعَادٌ بِالشَّرْ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ فَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَسْدِيقٌ بِالْحَقِّ اَوْ كَمَا قَالَ Allah Resulü buyuruyor. İnsanın içinde hem şeytanın oklarını hedef olabilecek bir marız vardır hem de meleğin. Hem şeytanın üfürüğüne makez olabilecek bir yer vardır hem de meleğin. Resul-i Ekrem buyuruyor ki benim kalbimi yardı çıkardılar. Kalbimden siyahımsı bir parça bir şey misal alemine göre o keyfiyetle, ayağını sabite hürriyetiyle ayırdı attılar ve birbirlerine şöyle konuşuyorlardı. O gökten gelen yüceler yücesi varlıklar şöyle konuşuyorlardı. Şeytanın bu zattan nasibi işte budur. Bunu attığımız zaman artık temas edemeyecektir buna. Bu mesele ya çocukluk devresinde veya miraca hazırlanırken oluyordu. Şeytanın nasibi budur deniyordu. Yani lemme-i şeytaniye hakikati Ahmedi aleyhissalatu vesselam'dan ayağını sabite keyfiyetiyle alınıp atılıyor. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın nazargahı Allah'a müteveccih hale getiriliyordu. Nazarı daha doğrusu nazargahı uluhiyet alemi oluyordu. Şeytan beşerin cibil düşmanı. Takva libasını insanın sırtından çıkarmak için zorlar. Takva libasını insanın sırtından çıkarıp da insanı rusya, rüsvayı ve rezil etmeye zorlar. Ya beni Adem, la yaktinennekumu şeytanu kema akhraca abaveykum minel cennet. Zenzi'u anhuma libasehuma, liyuriyehuma sev'atihima. اِنَّهُ هُوَ يَرَاكُمْ وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا شَيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ حَفِظَنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ Ey insanoğlu! Ey insanoğlu! Şeytan sizi fitneye uğratmasın! Kendine meftun etmesin! An diyor. Mecnun haline getirip kelebekler gibi ateşe saf etmesin! La yaftinennekum şeytan. Kema akhraca ebeveykum minel cennet. Babanızı cennetten çıkardığı gibi içinde bulunduğunuz şeylerden sizi çıkarmasın. Ubudiyet neşvesinden mahrum etmesin. Gönlünüzü tecelligâh-ı ilahi olmadan mahrum etmesin. O alemden gelen esintilerden mahrum etmesin. Sizi fitneye uğratmasın. Kema akhraca ebeveykum minel cennet. يَنْزِوْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا Onların sırtlarından libaslarını soyuverdi. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olma libasını, unvanını soyuverdi. Madalyalarını, rozetlerini soyuverdi. Üzerindeki formalarını soyuverdi. Adem'i Allah yeryüzüne inse, cinne, meleğe, semeye, sultan olarak yaratmış gönderiyordu. Ve göğsünde müşir gibi bunları ifade eden madalyaları ve formaları vardı. İşte bunları soymasın. Hususu böyle tefsir ederken bir nokta istinadım vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Osman radıyallahu teala anh hazretlerine bir gün şöyle buyurmuştu. Ya Osman, Allah sana bir hülle giydirecek. İnsanlar onu senin sırtından çıkarmak isteyecekler. Zinhar o hülleyi sırtından çıkarma buyuruyordu. Hazreti Osman'ın evi muhasara edildiği an kendisine ne olur kendi kendini mazur say. Ben artık kendi kendimi hilafetten arz ediyorum de. Ve bu dağdağı atlatmış olalım. İşte bu sözü onlara ifade buyurdu. Ben bunu yapamam, muhalefet olur. Zira bana ferman etmişti. Demek ki ben halife olacakmışım. Hilafetin formalarını takacakmışım. Hilafetin şahsi manevisini ifade eden cübbeyi sırtıma giyecekmişim. Halk beni arz etmek isteyeceklermiş. Resul-i Ekrem direk dur, yerinde sabit ol. Yerini terk etme diye bana tavsiyede bulunuyor. İşte Adem'in cübbesi, Adem'in forması, şeytan onu onun sırtından çıkarmaya teşebbüs ettiği gibi ebediyen Allah karşısındaki durumunuza müdahale edecek, sizi baş aşağı getirmek isteyecektir. Siz eşref-i mahluk, ekrem-i mahluksunuz. Siz Allah'ın bütün mahlukatının en mükemmeli, en şereflisisiniz. Göğsünüzde taktığınız formalar bunlardan ibarettir. كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا Bütün ayıplarını, kusurlarını ortaya döksün diye. Şehevi duyguları çıkarsın ortaya çağlatsın diye. Beşeri garideler deryasında onları boğsun diye. Şehvet havuzlarında onları yıkasın diye. Sırtlarından takva libasını alıverdi. Allah'la alakayı koparıverdi. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İnnehu huve yarakum min haythu la tera... Huve ve kabiluhu min haythu la teraunahum. Mekr ile size gelir. Tuzakla size gelir, nasıl geldiğini bilemezsiniz. O sizi görür fakat siz onu göremezsiniz. Kabinesini de göremezsiniz. Kıyamete kadar size göz açtırmadan musallat, beyninizi ve bazınızı çatlatacak, koparacak şekilde size musallat şeytan. Görmediğiniz ıslardan gelir. Gelir de kalp cahınıza konu verir. Farkına varamazsınız. Huzuru Rabbül Alemin'de durursunuz, esnemeye başlarsınız. Rabbin huzurunda acayip oturursunuz. Başbakanınızın huzurunda oturmadığınız gibi oturursunuz. İnnehu huve yarakum ve kabiluhu min haythu la teraunahum. İnna cealne şeyatin evliya elillezine la yu'minun. Şeytanları inanmayan kimselere dost yaptık diyor. İnanmayan, izanı kalbine koymayanlara dost yaptık buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bunu okuduktan sonra Allah beni ve sizi muhafaza buyursun duasında bulunmuşsun. Şeytan muttasıl tahrikte halk ifadesiyle kıcıkta bulunur. Mümin muttasıl istiazede ve mümin muttasıl istiğfarda bulunur, Allah'a dayanır. Mümin tezekkür eder, Allah'a dayanır. Basireti açılır, Allah'a dayanır. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Şeytandan herhangi bir gıcık, herhangi bir tahrik geldiği zaman hemen Allah'a istiaze edin. İçinize bir fitne geldiği zaman hemen Allah'a istiaze edin. Bir duygu, bir düşünce siz Allah'la olan münasebetinizden koparıp başka tarafa götürdüğü zaman hemen Allah'a istiaze edin. لَا سُنَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Ortada bir sefine-i ruh var. İnsanları sahili selamete götürecek bir sefine-i ruh var. O da Allah'a imtisal etme emirlerine sarılma, temessük etme sefinesidir. İnanaleyh aranıza bir hailin girmesine imkan vermeden, şeytan sizi sahilden koparmadan, o vapurdan uzaklaştırmadan hemen Allah'a istiaze edin. Allah'a sığının diyor Kur'an-ı Kerim. Günde birkaç defa kalp cahınızı eline atıverir. birkaç defa kalbinizi yoklayıverir. Kafanıza birkaç defa giriverir. O türlü duygu ve düşüncelere zinhar inhimak etmeyin. Doğrusu bu işin. Hayalinize gelip musallat olan şeytan karşısında hayalinizin fıska girmemesine dikkat edeceksiniz. Yorganı başınıza aldığınız zaman, karanlık bir odada kaldığınız zaman, duygularınızla benceleştiğiniz zaman, kötü bir aleme girdiğiniz anda Allah'a istiğfar edin. Ta o kötülüğe dalıp da bir kötülük size işletme imkanını bulmasın şeytan. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Onlar ki ittika dairesi içindedirler. Allah'a gönül vermişlerdir. Bir tir titrer, Allah'tan korkar, her halükarda Allah'a saygılarını ifade ederler. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Şeytandan bir taif geldiği zaman, hayali bir esinti, bir dalga geldiği zaman, bir tesir geldiği zaman tezekkeru, Allah'ı hatırlarlar. فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Hemen o esnada akılları başlarına gelir, Allah'a dönerler. Hatar diyoruz buna. Sürçmeler, fikrin inhirafları, insan hayalinin inhirafları, çizginin dışına çıkma, muhakkaten gözünü Allah'a kapama. Kalpte dahi böyle küçük oyunlar oynandığı zaman göstereyim. Kalpte dahi küçük oyunlar oynandığı zaman tevekkeru feyzahu mübsirun. Aklı başına gelecek, kendine gelecek insan. Cenab-ı Hak daireyi takvaya bizleri ithal buyursun inşallah. Farkına varamadığımız şekilde çok defa burasını nefsim adına söyleyeyim. Mel'aba olduğumuz şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Bunun için hısn-ı hazin olabilecek salih amelle bizleri serfiraz kılsın inşallah. Şeytan hilkata müdahale eder. Fıtratı değiştirir. Çok dikkatinizi rica edeceğim. Şeytan tabiata müdahale eder. Şeytan beşerin fıtratına müdahale eder. İnsana kibirli düşmanlığının, insan karşısında çılgınlığının, çığırtkanlığının ifadesi Allah'a zaman şu sözleri söyler. Allah sözlerini naklederken la'anehullah diyor. Allah onun çılgınlık ve çığırtkanlık içinde bağırıp çağırmalarını, kendi kendisiyle kavga etmesini anlatırken, bu meseleyi anlatmaya başlarken la'anehullah, Allah'ın laneti onun üzerine olsun. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا Senin kullarından belli bir miktar üzerinde hükmedeceğim. Hadisçiler diyorlar ki bu 1999'dur. Nesibi mefruz. Ama ümitsizliğe düşmeyin. Yeryüzünde bu kadar komünist, bu kadar mason, bu kadar farmason, bu kadar anlı secdeye gelmeyen, bu kadar vicdanı baskı varken siz bunların karşısında binde biri olursunuz diye olmazsınız. Nasiben nasruha. Muayyen, mukadder, belli bir nasibim olacak onların üzerinde. Le'udillennehum ve le'umenniyennehum ve le'amurennehum feleyubettikunne adenel en'am. وَلَا نُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّغِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ حَسِرَ فُسْرَانًا مُب۪ينًا Onları baştan çıkaracağım diyor. Katem olsun onları başaracağım. Zat-ı Uliyetine yemin ederim ki onları baştan çıkaracak, sarhoş yapacak, bakışlarını bulandıracak, kalplerini öldüreceğim. لَاُطِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ Çeşitli ideallerle ve mefkurelere saptıracağım. Ümniyeler ve kurumsular içinde boğacağım onları. Boş hayallerden, ham hayallerden kurtulamayacaklar, hayal edip duracaklar. وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ Kafalarına ardı arkası gelmeyen idealler atacağım, ümniyeler atacağım. وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اَذَنَ الْاَنْعَامِ Onları zorlayacak ve emredeceğim. Hayvanların kulaklarını kesecekler. En uğracak fıtrata müdahale edecekler. veya Bahire, Taibe, Vasile, Cahiliye devrinden, sulayı kesilip de sütünden, yününden ve sırtından istifade edilmeyen develere vesile olacağım. 5 tane yavru yaptın, git kurtlar seni yesin. 3 tane peşi peşine yavru yaptın, git başına şu gelsin. Şöyle oldun başına şu gelsin diye. Hayvanat üzerinde fıtrata müdahale eder şekilde tasarruflara anlayacağım. Veya hayvanların kulaklarını kestirecek, kanlar içinde putların karşısına kurban diye gönderteceğim. فَلَا يُبَتِّكُنَّ اَذَنَ لَنَعَمْ Şahıslar karşısında kurbanlar kestireceğim. Türbelere kurbanlar kestirecek müşrik yapacağım. Çeşitli eşrafın, büyüklerin gelmesine, kudumlarına ve gidişlerine kurban kestireceğim. Hacca giden arabaların önlerinde kurban kestirecek kanlarını tekerleklerine akıttıracağım. فَلَا يُبَتِّكُنَّ اَذَنَ لَنَعَمْ İnsanları baş aşağı şirke sokacağım. فَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ اَذَنَ لَنَعَمْ وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Hilfet-i ilahi ve fıtrat-i ilahi değiştireceğim. Peygamberlerin istediği kadar fıtratın müterennimi olsun. Bülbül gibi kainat ve hadiseleri terennüm etsinler. Ben fıtrat kanunlarını alt üst edeceğim. Kılık ve kıyafetlere müdahale edeceğim. Sen istediğin kadar onlara libas giydir, soyacak soğana çevireceğim. Hilfeti değiştireceğim. Kadını erkek erkeği kadın yapacağım. Hadisler de böyle anlatıyor bunun izahını Resul-i Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Veşim buyuruyor. Lanallahul veşimete vel müstevşime. Vel namise vel müntemisat. Vel namisat vel müntemisat. Vel vasılat vel müstevsilat. وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنَ وَكَمَاتُوَالِ Yüzlerinde, gözlerinde izler yapan, damgalar yapan, dağlar yapan, kavim ve kabilelerinin alamet ve nişanlarını yüzlerine, gözlerine, ellerine, ayaklarına çizen o kimseler, Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Saçlarını başkalarının saçlarıyla uzatanlar, hilkati değiştirenler, ferit kazanlar, Allah'ın laneti onların üzerlerine olsun, diyor Allah Resulü. Yüzlerini erkekler, tüylerini yolan erkekler, Allah'ın lanet üzerlerine olsun, yolan. Namisat vel müntemisat. Veya taşlarına yeniden çeki düzenlenip inceltenler, Allah'ın yaratmasını beğenmeyip hilkata müdahale edenler, sentetik ameliyatlar yaptırsanlar, Allah'ın lanet üzerlerine olsun, diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hilkatı değiştiriyorlar. Ve dişleri güzel olsun diye onları seyrekleştirenler. Vel müteferlicat lil husn. Sahih hadis. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Şeytan diyor. Hilkati değiştireceğim. Bütün bu söylediğin şeylerin hepsini onlara yaptırtacağım. Erkekleri kadın gibi kırıtır hale getireceğim. Kadınları da erkek haline getirip sokaklara saldırtacağım. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Lanallahu müteşebbihati minem. لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ Allah lanet ediyor kime? Erkeklere kendilerini benzeten kadınlara. Kadınlara kendilerini benzeten erkeklere. Ve yine Allah Resulü ferman ediyor. لَعَنَ اللّٰهُ الْمُخَنَّس۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ Kadın gibi incelen, kırıtan sözünü, sohbetini, havasını, edasını o hale getiren erkekler Allah'ın laneti olsun. Ve erkekler gibi kekleşen, Amazonlar mahiyetinde erkekler arasında arzendam eden kadınlara da Allah'ın laneti olsun. Şeytan diyor, hilkatı değiştirecek her şeyin altını üstüne getireceğim. وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Kadın erkek, erkek kadın olacak. Fazilet rezile kabul edilecek, rezilet fazile kabul edilecek. Hırsızlık, bankalar söylenecek, şurası burası şecaat sayılacak. Şecaat arz ederken merdi tıpkı sirkatın söyler, ruhun şad olsun cinasin. Hırsızlık şecaat olarak anlatılacak. İnsan öldürme kahramanlık sayılacak. Devletin tahtı tesirinden bazı yerler kurtarılacak, kurtarılmış bölge sayılacak. Hilkat değiştirilecek. Hakikatler yeri değiştirecek, şeytan hükmünü icra edecek, zavallı insanlar biz yapıyoruz diyecekler. فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ.